gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Większość obostrzeń przedłużona do połowy lutego, ale są wyjątki. Od poniedziałku otwierają się centra handlowe, muzea i galerie sztuki. Rząd szykuje tzw. nowy ład. Plany gospodarcze ma przedstawić niebawem. Stołeczna policja podaje, że zatrzymano 3 osoby podczas demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Centra handlowe gotowe na ponowne przyjęcie klientów. Wczoraj rząd ogłosił, że od poniedziałku będą otwarte wszystkie sklepy w galeriach. Dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych przypomina, że będą obowiązywały zasady reżimu sanitarnego. Zwracamy się także do klientów, aby pamiętali o zasadach bezpieczeństwa podczas wizyt w galeriach. Dystans, dezynfekcja, maseczki. My ze swojej strony zapewniamy m.in. nieograniczony dostęp do środków sanitarnych, regularną dezynfekcję miejsc często dotykanych przez klientów i nieustanne przypominanie o obowiązujących zasadach. Zgodnie z decyzją rządu od lutego znikają godziny dla seniorów. Od poniedziałku będzie można odwiedzać galerie sztuki i muzea, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Tutaj też zachowując reżim sanitarny, taki sam jak w sklepach, taki sam jak w innych miejscach. Ja przypominam, że to jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Rząd rozważa też otwieranie restauracji w regionach, gdzie jest odnotowywany najniższy wskaźnik zachorowań. Minister Niedzielski mówi, że są prowadzone rozmowy z przedsiębiorcami w tej sprawie. Będziemy wszystkie te propozycje analizowali, a potem kolegialnie Radą Ministrów podejmowali decyzje na forum Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Będziemy rozważali wszystkie warianty i wariant regionalny jest również obecny w naszych rozważaniach. Przynajmniej do 14 lutego restauracje nadal będą działały wyłącznie w dostawie i na wynos. Do połowy przyszłego miesiąca uczniowie starsze klas będą się uczyć zdalnie. Minister tłumaczył, że w Polsce jest stabilna sytuacja epidemiczna, ale trzeba brać pod uwagę niebezpieczną sytuację w Europie, a także nowe mutacje koronawirusa. 7156 nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce poprzedniej doby. Zmarło 389 osób. Liczba zakażeń zmniejsza się bardziej i wynosi, no w zależności od tygodnia, jeżeli byśmy porównali ostatnie 6 tygodni, mniej więcej nawet do 18%. Natomiast liczba zgonów no, zmniejsza się zdecydowanie mniej i jest rzędu 6-8%. To świadczy o tym, że niestety pandemia ma się dobrze, ale trochę spowalnia. Mówił dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiło się ponad 1 000 000 osób. Opanowanie epidemii koronawirusa jest obecnie najważniejsze z punktu widzenia polskiej gospodarki, mówi wicepremier i prezes PiS-u. W telewizji w Polsce Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rząd niedługo przedstawi plany gospodarcze, tak zwany Nowy Ład. Są w dalszym ciągu prospołeczne, ale nastawione na to, żeby działanie dla społeczeństwa, w tym także dla tych grup, którym jest trudniej, było połączone z działaniem prorozwojowym, bo Polska musi szybciej niż kraje zachodniej Europy się rozwijać, nawet wyraźnie szybciej niż kraje zachodniej Europy się rozwijać, bo po prostu jeszcze ciągle istnieje duży dystans, musimy go nadrobić. O Nowym Ładzie w kontekście międzynarodowym pisze premier Mateusz Morawiecki w niemieckiej prasie. Wskazuje, że jednym z podstawowych zadań nowej umowy społecznej po COVID-19 powinna być m.in. likwidacja rajów podatkowych. Zatrzymania po demonstracji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Jak podała Komenda Stołeczna, zatrzymane zostały 3 osoby, które według policji odmówiły podania swoich danych. Demonstracja rozpoczęła się wczesnym wieczorem. Początkowo była planowana do godziny 21:00, przedłużyła się jednak po tym, jak na teren Trybunału wdarło się kilkoro demonstrantów. Zostali zatrzymani. Za ogrodzenie poleciały również race. Protestujący zostali otoczeni przez policję. Mogli opuścić tak zwany kocioł jedynie po okazaniu dokumentu tożsamości. Część z nich nie zgodziła się tego zrobić. Po godzinie 2:00 w nocy policja zaczęła ich wyprowadzać spod budynku przy użyciu siły. Protestujący stawiali bierny opór. Wśród nich była liderka ruchu strajku kobiet Maria Lempart. Wczoraj protesty po publikacji wyroku w sprawie przepisów dotyczących aborcji odbyły się także m.in. w Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. W październiku Trybunał Konstytucyjny uznał, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Demonstracje odbywają się w czasie, gdy obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne w związku z pandemią. Grupa europosłów przestrzega szefa unijnej dyplomacji przed wizytą w Moskwie w przyszłym tygodniu. Pod listem do Josepa Borrella podpisało się prawie 60 deputowanych z 5 grup politycznych.

to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it all? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Program Trzeci Polskiego Radia i godzina 6:19 na zegarze. Wróćmy do kwestii ginących zawodów. Pani Barbara Szafrańska jest, uwaga, parasolniczką od 40 lat. Wychowała się wśród parasolek i chociaż nie wiązała z nimi przyszłości, mówi o nich z wielką pasją. Kolekcja rączek do parasoli zbieranych przez dziesiątki lat ozdabia małą pracownię, gdzie pani Barbara naprawia parasole. Najstarsza rączka pochodzi sprzed 121 lat. Pani Barbara jest czarodziejką i naprawi każdy rodzaj parasola, nawet jeżeli do użytku nadaje się sam materiał. Nieważne, czy chińska i tania, czy antyczna pamiątka po prababci, naprawimy wszystko, jak sama mówi. Zakład odziedziczyłam po mamie. W 1957 roku moja mama założyła zakład, a ja, mając 18 lat, już przejęłam po mamie zakład, ponieważ mama odchodziła na emeryturę. W tym zawodzie wyrastałam od dziecka. Nauczona byłam już przez mamę tego rzemiosła. Wywodzę się z rodziny parasolników, bo bracia mojej mamy byli też parasolnikami. Szkoła parasolnictwa nigdy nie istniała. Jest to rzemiosło. Moja mama uczyła się u Ryczera. Ja uczyłam się od mojej mamy i również zdawałam egzamin czeladniczy w wieku 17 lat. Dużo też młodych ludzi przynosi parasole antyczne, stuletnie, 80-letnie. Po dziadku, nawet po pradziadku pokrywamy te parasole, bo stelaże są przepiękne, rączki antyczne. Z parasolniczką Barborą Szafrańską rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Marlena Krawczyk. A ja tak dodam tylko od siebie, że dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, czy mówi się parasol, czy parasolka, spieszę z odpowiedzią. Według słownika PWN parasolka to jest parasol, ale damski. Także mam nadzieję, że wyjaśnione. Somebody Told Me, The Killers, trójka, 21 minut po szóstej. Program trzeci. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi. Innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliła nas, jakby śmierć to był kołd. Bez grawitacji rumba lepiej idzie nam. Minut po godzinie 6. Z maili otrzymanych na mojego prywatnego listonosza, czyli pora na trójkę @polskieradio.pl, mam na przykład pana Stefana, który przysłał zdjęcie czegoś, co z bliska mi jest niepodobne do niczego. Natomiast na szczęście opis do tego zdjęcia jest: wczoraj sam odpowietrzyłem hydrauliczne hamulce przy rowerze. Nie dlatego, aby oszczędzić, ale żeby poczuć satysfakcję i dumę jak spacerujący po parku paw. Panie Stefanie, oby nie do pierwszego hamowania, tylko tyle mogę dodać. Pan Krzysztof z kolei napisał: witam redaktorze, od choćby repasacja pończoch. Jest takie miejsce w Warszawie, przy rondzie Waszyngtona od zawsze, jak pan tutaj pisze. Przewijanie silników. To prawda, jak wczoraj rozmawialiśmy na temat dzisiejszego programu w redakcji, to właśnie od uzwajania silników przez Stanisława Grzesiuka, opisywanego w książce Boso, ale w Ostrogach, cała rozmowa wyszła. Szewc, sporadycznie warsztaciki małe, albo gaźnikowiec, kto jeszcze ma samochód z silnikiem gaźnikowym, kolekcjonerzy oraz ja po matce. Pozdrawiam trójecznie. To pan Krzysztof, bardzo dziękuję. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Numer do nas nadal funkcjonuje. 2 2 7 3. Jesteśmy w takich czasach, gdzie brakuje nam fachowców. Sprzęt, który na przykład kupujemy, nie jest dostatecznie dopasowany, jeśli chodzi o części zamienne, więc czasem nie opłaca się naprawiać, tylko po prostu wymieniamy na nowe, a te urządzenia, które możemy sobie sami naprawić, to wiadomo, że na pewno jest to lepsze niż specjalnie wzywać fachowców. No pytanie, jakie to jest urządzenie, bo rzeczywiście ja kiedyś miałem taki rowerek treningowy i mi się zepsuł, poprosiłem fachowca, żeby przyjechał i naprawił tam taki gumowy pas transmisyjny w tym rowerku i pan skasował mnie 200 zł, jak się okazało, że nowy taki rowerek by kosztował 300. Także rzeczywiście czasem warto sprawdzić. Sprawdźmy prognozę pogody. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mrozić za oknami nas będzie w Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu, tutaj w tych dwóch miastach słońce, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Łodzi, w Olsztynie, w Białymstoku, w Katowicach, w Rzeszowie, w Lublinie, wszędzie od -2 do 0, w Kielcach również słonecznie, podobnie w Gdańsku i w Szczecinie, słonecznie, ale cieplej, od 1 do 2 stopni w Trójmieście. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut do godziny siódmej, pora na poranne prasowanie w Trójce, czyli nasz przegląd prasy. Aż sobie lampkę włączę, co by lepiej widzieć. Na początek to Gazeta Wyborcza. Dział Ekonomia, strona 15. Polacy w 2021 roku tną wydatki na używki. To są covidowe wyrzeczenia, tak tutaj to jest nazwane. Chcemy ograniczać wydatki na używki, bo drożeją, bo spożywamy ich za dużo, albo chcemy oszczędzać. Czy to się uda? Takie pytanie tutaj jest postawione. Psycholog jest zbędny, albowiem ponad 80% respondentów nie widzi potrzeby korzystania z profesjonalnej pomocy, na przykład przy ograniczaniu lub rezygnacji z alkoholu. Mamy wykres. Które z poniższych używek w tym roku zamierzasz rzucić lub ograniczyć? I mamy tutaj słodycze, które dominują zdecydowanie, aż 36%. Alkohol co czwarty z nas, papierosy co piąty z nas. O, to jest ciekawe, napoje energetyczne 12%. Rzucić hazard chce z kolei 7,5%, natomiast tutaj twardo trzyma się również co czwarty Polak, mówiąc: a ja nic nie będę rzucał i nic nie będę zmieniał, bo teraz jest super. Zatem cały obszerny artykuł na temat używek i tego, w jaki sposób się ich pozbywamy, aby ratować domowe budżety w trakcie koronawirusa, o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Mamy tutaj dziennik Gazetę Prawną, jak być atrakcyjnym pracodawcą, na stronie 11. Co oznacza bycie dobrym, pożądanym pracodawcą? Dlaczego firmy podejmują działania w tym zakresie? Bo to się po prostu opłaca, jak czytamy tutaj, stworzenie optymalnego środowiska pracy, właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie pozycji i wyróżnienie się na rynku pracy to niełatwe wyzwanie, przed którym stoją wszyscy pracodawcy. Ci najbardziej skuteczni mogą tutaj otrzymać certyfikat specjalny. I ja tutaj polecam dla wszystkich tych, pracodawców, którzy uważają, że aby pracownicy, czyli najważniejszy kapitał firmy, byli zadowoleni, to trzeba dać im owocowy wtorek i casualowy Friday, tak jak w wielu firmach. I kartę jeszcze sportową. I to będzie robił całe życie. Polecam, naprawdę. Tam jest ten mit obalony. Teraz na Rzeczpospolita mamy tutaj nowe trendy i technologie rewolucją w dystrybucji. Zwyczaje zakupowe nas, konsumentów, mocno się zmieniają. Dobra szybko zbywalne muszą być dziś łatwo dostępne, ich dostawy błyskawiczne. Ponad 17% Polaków chce zakupów za pomocą dronów. Ja przypomnę, że Polacy są pionierami, jak chodzi o dostarczanie różnych rzeczy drogą lotniczą. Mi mama zawsze mówiła, że dzieci na przykład przynosi bocian, a to było ponad 30 lat temu, jak mi to mówiła, więc ta technologia w Polsce nie jest żadną nowością, tylko zamiast dzieci teraz takie będą w ten sposób dostarczane na przykład produkty spożywcze. Czekamy na rozwój technologii, szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec. Dlaczego ja to otworzyłem? To jest Super Express i patrzę i sobie nie zaznaczę. A wiem co, dobrze, przepraszam. Bo tutaj państwo Dowborowie mi się wyświetlili, a to wcale nie o to chodzi. Mamy na czwartej stronie dzisiejszego Super Expressu krótką notkę o tym, że są puste kursy do szczepień. Seniorzy są zaskoczeni darmowym transportem z metra na stadion, bo o nim w Warszawie nie wiedzieli. Mogą się przejechać na stadion, żeby się zaszczepić. A nikt im o tym nie powiedział. My tym tematem zajmiemy się szerzej w poniedziałek, w porannym programie Pora na Trójkę. Dlatego zachęcam również do słuchania nas wtedy. Sanach, ale jazz. Teraz w Trójce przegląd prasy wróci w poniedziałek, też za 27 mniej więcej. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mary brato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Trójka. Program trzeci. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Screaming, deceiving and bleeding for you. And you still won't hear me. Don't want your hand this time. Dziewięć minut do godziny siódmej. Ginące zawody, tym się dzisiaj zajmujemy. Otrzymałem maila znowu od pana Stefana na poranatrójkę@polskieradio.pl, gdzie pan napisał, że znalazł katalog buchajów. Ktoś to napisał. Rzeczywiście. Pytanie, czy stacja hodowli i unasieniania zwierząt w Bydgoszczy, która jest autorem tej książki, nadal funkcjonuje, czy jednak jest to ginący zawód, czy pan tutaj trochę naciąga rzeczywistość, nie wiem, trzeba by sprawdzić. Zatem katalog buchajów ras mlecznych z października 2012 roku, no, w pewnych kręgach może być pozycją pożądaną. Więc bardzo dziękuję za tego maila. Chętnie bym się zgłębił w lekturze, bo jest to temat dla mnie zupełnie nowy. Heroes, David Bowie w trójce. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.